Zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. A co tam w Carrefourze? Sobota pełna promek. Na przykład masło ekstra marki Simple 37% taniej. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę sobotę. Cena przed obniżką 7,99. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 marca. Już minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest śledztwo w sprawie tragedii w Prusicach. Strażnik więzienny zastrzelił teściową i córkę. Drugi dzień przedświątecznej zbiórki żywności to akcja Caritas. Dlaczego pomagamy? A, bo to jest bardzo miły gest. Makaron, ryż. Trzeba się dzielić. Z powodu SpaceX Polska musi zmienić zapisy w Krajowym Planie Odbudowy. Prokuratura we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 71-letniej kobiety, 5-letniej dziewczynki oraz usiłowania pozbawienia życia 9-letniego chłopca w Prusicach na Dolnym Śląsku. Podejrzany to funkcjonariusz służby więziennej. Wczoraj otworzył ogień do domowników, zginęły kobieta i dziewczynka. Chłopiec z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Po oddaniu strzałów sprawca próbował popełnić samobójstwo, też jest w szpitalu. Rząd absolutnie ma pewność co do tego, że obowiązujące od czwartku regulacje są niezbędne dla sprawnego działania na granicę, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Na rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. Prawa człowieka w Polsce nie są zawieszone, zapewnił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. To jest reakcja na to, co się dzieje, aby zapobiec tej destabilizacji granicy. I nawet jeśli popatrzymy w zapisy konwencji genewskiej, przewiduje wyjątek od tej zasady, żeby nie zwracać nikogo do kraju, w którym grozi mu niebezpieczeństwo. To jest krok ku temu, by chronić granicę, podkreśliła w Trójce posłanka PiSu Anna Gembicka. To są działania w ramach wojny hybrydowej, którą Rosja nam wydała i teraz my przede wszystkim mamy też prawo się bronić. To jest też nasze prawo i to jest prawo Polaków, żeby czuli się bezpiecznie. Róża Thun z Polski 2050 przekonywała na naszej antenie, że każda osoba, która trafia do Polski, powinna mieć prawo złożyć wniosek o azyl. My tutaj nie mówimy jeszcze o przyznaniu azylu. Azyl się przyzna albo się nie przyzna po starannym rozpatrzeniu, ale każdy powinien mieć prawo złożenia takiego wniosku. Ograniczenie prawa do azylu ma obowiązywać przez 60 dni. Będzie mogło być przedłużone za zgodą Sejmu o kolejne 2 miesiące. W ponad 2000 sklepów w całym kraju wolontariusze Caritas zbierają żywność. Przedświąteczna akcja trwa od wczoraj. Dzień dobry, zapraszam do akcji dla Caritasu. No warto, no ludziom, bo niektórzy też się znają w takiej sytuacji, nie? Dlaczego pomagamy? A, bo to jest bardzo miły gest, jeżeli ktoś dostanie prezent, tym bardziej przed świętami. Pewnie, że warto. Makaron, ryż. Trzeba się dzielić. Z zebranych produktów zostaną przygotowane paczki dla potrzebujących. Z powodu amerykańskiej firmy SpaceX, należącej do Elona Muska, Polska musi zmieniać zapisy w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi o umieszczenie na orbicie polskich satelitów. To jeden z kamieni milowych w KPO. Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy, firma SpaceX miała wysłać w kosmos polskiego satelitę w drugiej połowie tego roku, ale oznajmiła, że nie jest w stanie tego zrealizować. My już we wcześniejszych odcinkach podcastu Szczyt Europy informowaliśmy, że kolejka państw do SpaceX z satelitami do wystrzelenia jest długa. O problemach Warszawa poinformowała Brukselę. Komisja Europejska jeszcze nie zaakceptowała polskiego wniosku o rewizję KPO. Oczywiście nie powinno być z tym problemu, bo to nie jest wina Polski. Jednak komisja chce, by sprawdzone zostały inne możliwości wystrzelenia satelitów. Jednak do tej pory inne firmy albo były droższe, albo jak w przypadku tych europejskich, miewały problemy techniczne. To wszystko wpisuje się w szerszą debatę o stopniowym uniezależnianiu się Unii od Stanów Zjednoczonych.

Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2185. Teraz za 2099 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 marca, prawie 11 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy w Państwa sercach już wiosna, czy z tym czekamy do maja. Póki co mamy ostatnią marcową sobotę, która teraz na antenie, razem z ekipą wielkogłaskaniową, Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, no i oczywiście ja, Aneta Aftoniuk. Audycję zaczynam pytaniem od razu do Państwa, z grubej rury. Co jest na szczycie hierarchii sposobów postrzegania świata u Państwa? Co jest na szczycie hierarchii postrzegania świata u Państwa? Tak, słyszę te odpowiedzi i słyszę, że ta jedna pojawia się częściej niż inne. I to, co Państwo mówią, to jest wspólne dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi i jest to widzenie. Używamy oczu, żeby poznać świat. No tak właśnie mamy, my dwunożni. Ale też proszę zauważyć, że mówię poznać, a nie zrozumieć. U psów jest inaczej, o czym opowiadałam już szanownym w wielkim głaskaniu. Węchowi poświęciłam dotychczas kilka audycji i to na pewno nie koniec, bo właśnie węch jest u psów dominującym zmysłem. Kiedy pies na nas patrzy, to należałoby powiedzieć, że patrzy na nas nosem, no bo przecież nie oczami. Sam wzrok nie jest dla psów znaczący, chociaż oczywiście był przydatny podczas polowania, kiedy jeszcze psy nie były udomowione, bo trzeba było zauważyć ruch zwierzyny, kiedy już jej zapach z grubsza określił, gdzie ona się znajduje. I to, że psy różnią się od siebie wielkością, budową głowy, wzorcami zachowań, wpływa także na to, jak pracują ich oczy i ich mózg. Psie oczy umiejscowione są w większości po bokach głowy, chociaż oczywiście ludzie dążąc do stworzenia psa na swoje podobieństwo, a my mamy oczy z przodu głowy, tak dodaję, gdyby Państwo o tym zapomnieli, więc ludzie starali się stworzyć takiego psa, który będzie też miał oczy z przodu. I na przykład kawalier jest takim psem z płaską czaszką i dzięki temu jego pysk wygląda jak ludzka buzia, oczy są z przodu głowy. I oczywiście to się wiąże z kłopotami, między innymi zdrowotnymi, zresztą jak wszystko, co jest za bardzo. Oczy z boku głowy dają psom panoramiczny ogląd otoczenia w zakresie nawet 270 stopni. U nas, u ludzi, to jest zaledwie 180 stopni, bo ograniczają nas uszy. Gdyby nie one, ileż byśmy widzieli. Śmieję się trochę, bo właśnie sobie zdałam sprawę z tego, co powiedziałam. I jeśli Państwo zapamiętają z audycji, że uszy ograniczają widzenie u ludzi, to jak ja się potem z tego wytłumaczę. Ale mam nadzieję, że wiedzą Państwo, co miałam na myśli. Że właśnie psy widzą obwodowo, potrafią widzieć, bo nie wszystkie, a ludzie nie. O, ale na przykład owce. Owce też widzą obwodowo, tak jak niektóre psy. Wiedzieli to Państwo? Ale tak a propos, owce to są w ogóle niesamowite zwierzęta. Muszę Państwu się przyznać, że prawie padłam, kiedy się dawno temu dowiedziałam, że taka owca może biec z prędkością 60 km na godzinę. No właśnie, też miałam taką minę jak teraz szanowni. i od razu uświadomiłam sobie, z jaką prędkością musi biegać border collie, który taką owcę zagania. I oczywiście wiadomo, że te 60 km na godzinę to jest przez chwilę i że żadna znana ludzkości rasa owiec nie jest w stanie biec tak długo. No wszak to nie są maratońskie zwierzęta, no ale jednak. No i wiem oczywiście, że można sobie stawiać w życiu być może istotniejsze i bardziej intelektualne pytania, no ale czy te nie zasługują na odpowiedź? Wszak też są przecież o sens życia, tyle tylko, że psa border collie, a nie dwunoga. Ale skoro już tak skaczemy po skojarzeniach ze zwierzętami, to jeszcze wieloryb mi teraz przyszedł do głowy. Budowa psiego oka jest taka, żeby jak najmniej zdradzać kierunek spojrzenia, bo to było ważne dla drapieżników. Jeśli ofiara, na którą pies miał polować, wiedziała, gdzie pies patrzy, czy ówcześnie wilk, no to wiadomo było, że miała większe szanse na ucieczkę. Więc dlatego właśnie wilki, a teraz psy, mają taką budowę oka, żeby jak najmniej ofiary mogły się orientować, w którą stronę zwierzę patrzy. I dlatego, gdy widać białą część oka u psa, twardówkę, to mówimy o tak zwanym rybim oku, albo właśnie o oku wieloryba u psa. I to jest, proszę Państwa, bardzo czytelny sygnał stresu. I nie chcemy takiego białego oka wieloryba u naszych psów oglądać. A jeśli taka sytuacja się wydarzy i Państwo zauważą twardówkę, czyli tą białą część oka, to proszę natychmiast przerwać tę sytuację, w której Wasze zwierzę takie oko wieloryba pokazuje, bo to znaczy, że ta sytuacja jest dla zwierzaka bardzo stresująca. Widzenie u psów zależy od rasy i od typu. I to jest ważna informacja, bo to znowu inaczej niż u ludzi. I oczywiście ogólna zasada jest taka, że im dalej jest obiekt, tym lepiej pies go widzi. Oczywiście do pewnej odległości i oczywiście nie każdy pies. Takie 20-40 cm przed oczami psów, to obraz jest zamazany. Dlatego, że ich siatkówka zawiera bardzo niewiele komórek odbierających światło ze środkowej pola, z części pola widzenia. Ale nie było to ewolucyjnie przydatne. Gdy już obiekt znalazł się w odległości 20 cm od psich oczu, to musiał przejść weryfikację innymi zmysłami. Był bezpieczny, skoro został dopuszczony tak blisko. No więc po co było na niego patrzeć? No, te psy, które się pomyliły, no to wiedzą Państwo, jak się kończyło, prawda? One po prostu nie przeżywały. Ale w związku z tym, że ludzie modyfikują psy, i teraz celowo używam tego słowa, zmienia się także ich siatkówka, a więc i możliwość widzenia. Psy płaskopyskie nieźle widzą z bliska. Na przykład mopsy w tej odległości 20 do 40 cm są mistrzami. Za to nie mają tak zwanego pasa wzrokowego, typowego dla psów z długim pyskiem, dlatego nie widzą obiektów daleko. No i teraz najprościej mówiąc, tak żeby było Państwu łatwo zapamiętać, im krótszy nos, tym mniejszy pas wzrokowy i lepsze widzenie na wprost. A więc psy, które mają uwydatniony pas wzrokowy, widzą panoramicznie i mają wspaniałe widzenie peryferyjne. I teraz jak to się ta wiedza przekłada na codzienne życie? Bo ja tutaj opowiadam o tej budowie siatkówki, o budowie oka i Państwo sobie myślą, no dobrze Aneciu, ale co z tego i co z tego wynika? Ano proszę Państwa, wynika z tego wszystko, na przykład w kontekście zabawy z psem. No bo jeśli psu z płaskim pyskiem dwunożny rzuci piłkę w bok, to on bardzo szybko przestanie ją widzieć, więc straci zainteresowanie gonieniem tego obiektu, no bo stracił ten obiekt z oczu. Dlatego na przykład wspomniane już mopsy nie bardzo lubią biegać za obiektami. Obiekt skręca, więc znika, no to po co gonić? Ale psy z wydłużonymi pyskami widzą tę piłkę, która leci w bok, interesują się nią. A jeśli coś ucieka, no to wiadomo, warto to złapać, nie ma się czemu dziwić, prawda? No co, my tak nie mamy, jak coś nam ucieka, no to przecież od razu podejmujemy pogoń i w tym akurat jesteśmy bardzo zbliżeni do psów. A proszę sobie też przypomnieć, jak wygląda głowa harta na przykład. Harty to są właściwie psy oczy. Tak można by było powiedzieć, bo one są ultra wrażliwe na ruch. Uruchamiają się błyskawicznie z powodu najlżejszego nawet drgnięcia, a polują harty wyłącznie z użyciem wzroku, kompletnie bez wąchania. O, i co państwo na to? Przydaje się teraz wiedza o siatkówce. Jeśli mają psa państwo z płaską mordką, no to wiadomo, że jeśli chcą się państwo z nim pobawić w aktywności, które mają go rozruszać, no to trzeba mu te aktywności proponować na wprost, bo z boku on po prostu nie będzie widział. No i teraz jeszcze pytanie. Oczywiście nie powiedziałam, że mogą państwo dzwonić, ale chyba już jesteśmy na takim poziomie zażyłości w Wielkim Głaskaniu, że nie muszę tego mówić. Ale gdyby państwo zapomnieli numer, to on działa cały czas. 22 i 7 trójek, mail też działa. głaskanie@polskieradio.pl, więc proszę korzystać. I widzę mail od pana Michała. Panie Michale, bardzo to jest celne pytanie, bo pan Michał pyta, dlaczego psie oczy na zdjęciach z fleszem świecą? No dobrze, to od razu odpowiedzmy dlaczego, bo to ma też związek z budową oka psiego i z budową siatkówki. Oczy psów są 5 razy bardziej wrażliwe na światło niż oko człowieka. No to można powiedzieć tak przymierzając ogólnie, że to 5 razy. Ale na pewno to, co jest istotne, to to, że ta błona odblaskowa za siatkówką u psów zwiększa ilość światła padającego na siatkówkę. I to właśnie dlatego w nocy psie oczy świecą, albo świecą wtedy, kiedy padnie na nie jakieś dodatkowe światło, a dookoła jest ciemno. Bo światło wchodzące do psiego oka uderza w siatkówkę przynajmniej 2 razy. A to właśnie skutkuje podwójną ilością światła, które jest wykorzystywane przy odbiorze obrazu. I muszę się panie Michale, przyznać i też państwu, że ja się od prawie 20 lat zastanawiam, dlaczego to nie skutkuje podwójnym obrazem. Ale to jest taka moja osobista refleksja, no bo przecież światło padające 2 razy na siatkówkę powinno dać 2 obrazy, prawda? No tak fizyka nam mówi o tym. No ale z drugiej strony, po co psom podwójne widzenie? O wiele bardziej przydaje im się wyraźne widzenie w nocy o zmierzchu w słabym świetle, no bo wtedy one na ogół polowały, bo zwierzęta, na które polowałyby psy, są zwierzętami zmierzchowymi. No i do tego właśnie psy wykorzystały te 2 odbicia światła od siatkówki, no i mają szybko działające fotoreceptory, które są w dodatku rozmieszczone tak, żeby zauważyć poruszający się obiekt. Ale dzięki temu, że mają tak ułożoną siatkówkę i tak zbudowane oko, które bardzo szybko rejestruje ruch, no to gdzieś musi być mniej, skoro z jednej strony jest więcej. No i u psów mniej to jest w kontekście kolorów. Psy nie zauważają za to różnicy pomiędzy większością kolorów. Do kolorów wrócimy, ale teraz zrobimy tak. Ja idę po kawę, proszę też sobie zrobić. I może przy okazji napisać mi prędko na naszym Facebooku, albo na Instagramie, albo mailem, jaki kolor dominuje w zabawkach państwa psów. To ja czekam na informacje i idę włączyć ekspres. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't your name. Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in. Słuchają Państwo Trójki, a dzisiaj w wielkim głaskaniu patrzymy sobie w oczy, patrzymy w tym samym kierunku, czyli zajmujemy się tym, jak widzą psy. I o tym, że słabo widzą kolory, mówiłam Państwu niedawno, ale zanim opowiem, co z tym dalej zrobić i jak psy widzą kolory, to mamy słuchacza. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, halo, halo. W jakiej sprawie? Sprawa jest taka, proszę pani, że ja mam 3 koty, Ananasa, Garfielda i Migotkę i mam też żółwia, Kleofasa. I Kleofas jest cały czas zamknięty w moim pokoju. Ja chciałbym wiedzieć, czy można zrobić tak, żeby Kleofasa można było zostawić z kotami, żeby mieć pewność, że koty nic temu Kleofasowi nie zrobią. To jest bardzo cenne pytanie i dziękuję za nie. Jeśli Kleofas porusza się szybko, co raczej w przypadku żółwia możemy uznać, że nie występuje, no to koty byłyby nim na pewno o wiele bardziej zainteresowane niż przy tym typowym żółwiowym tempie. Ale to, co na pewno warto sprawdzić, to czy koty nie będą zastraszały Kleofasa, czyli jeśli on ze skorupy wyjdzie i będzie próbował funkcjonować sobie tak po prostu, chodząc po podłożu, zaglądając w jakieś miejsca, czy na przykład zjadając jakieś elementy, które sobie tam dostanie, no to czy koty nie będą wtedy zasadzały się na niego, szczególnie, że jednak są 3. Więc to na pewno warto sprawdzić. I teraz jak to sprawdzić? No najlepiej przygotować taką maskotkę. Nie musi to być maskotka w kształcie żółwia. To może być po prostu szmatka, która będzie z żółwim zapachem, więc Kleofas powinien z tą szmatką spędzić jakiś dzień czy dwa. No i do szmatki trzeba przywiązać linkę albo wstążeczkę i bardzo powolutku pociągać po podłożu, patrząc na to, co zrobią koty. Jeśli podejdą, powąchają i nie będzie to dla nich jakiś szczególnie taki atrakcyjny zapach, to wszystko w porządku. To potem można przejść do następnego etapu i w tym następnym etapie trzeba być oczywiście blisko Kleofasa po to, żeby w razie czego udzielić mu wsparcia. Czyli jeśli koty podejdą, powąchają go, to już będzie dla nich ten zapach, który znają, bo już powąchały wcześniej szmatkę. I wiadomo, jeśli żyjecie wszyscy razem w jednym domu, no to koty i tak ten zapach znają, bo przecież to nie jest tak, że mimo tego, że Kleofas siedzi w jednym pokoju, to ten zapach tylko w tym pokoju jest. No bo też domownicy, którzy dotykają Kleofasa, bawią się z nim i potem dotykają kotów, no to ten zapach przenoszą. Więc myślę, że przy takich dwóch etapach zaprzyjaźnienia czy próby powiększenia tej wspólnej przestrzeni, wszystko będzie dobrze. Dla mnie jedynym tutaj niebezpieczeństwem, o którym warto pamiętać, jest to, że koty mogą się przestraszyć żółwia. I to się zdarza. I jeśli koty uznają, że żółw jest strasznym obiektem, no to może to się skończyć na przykład tym, że koty posikają różne miejsca w domu właśnie ze stresu. Bo pamiętajcie, że koty nie sikają dlatego, żeby zaznaczyć swoją przestrzeń, ale właśnie dlatego, że mają duży stres. Więc jeśli poza kuwetą się taka sytuacja zdarzy, to będzie wiadomo, że Kleofas okazał się jakimś przerażającym potworem dla kotów. No i wtedy trzeba wrócić do tego pierwszego etapu i bardzo, bardzo powolutku, dużo dłużej dać kotom czasu na to, żeby przyzwyczaiły się do Kleofasa. Mam nadzieję, że to się wszystko wydarzy i że wkrótce na skrzynkę wielkogłaskaniową przyjdzie zdjęcie z 3 kotami i z żółwiem i wtedy będę wiedziała, że Kleofas ma 3 futrzaste nowe znajomości. Bardzo tego życzę. I dziękuję za ten telefon. Proszę o kolejne. No halo? I teraz tak. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, halo. Tak, halo. Słyszymy się. Dzień dobry. Dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Króciuteńko, ja mam 2 pytania. Właściwie jedno pytanie, a jedna kwestia. I kwestia programu. Doskonały program. I proszę prowadzić na następne 63 lata tyle, ile ma program 3 urodziny, tak? Dziękuję, panie Pawle. Tak, to ja pamiętam o tym i to jest piękna rzecz. Teraz druga sprawa, przechodzę do pytania. Chodzi tutaj, no to jest może tragiczna sprawa, ale proszę powiedzieć, jak postąpić, jak podejść do psa, który zaatakował małego człowieka, chodzi o dziecko, najczęściej pada ofiarą, pieska, i wtedy jest problem. I proszę powiedzieć, jak fachowo podejść do psa i odciągnąć go, tak? To jest bardzo ważne. Dziękuję za odpowiedź i jednocześnie powtarzam, audycja super. Dziękuję. Dziękuję, panie Pawle. No, temat, który pan Paweł zgłosił, faktycznie bardzo, bardzo ważny i chyba na tyle poważny, panie Pawle, że może zróbmy tak, żeby teraz nie prześlizgnąć się po nim, od tak sobie, po łebkach, jak to się popularnie mówi, to zróbmy tak, że całe jedno wielkie głaskanie poświęcimy relacjom psów, może też kotów i dzieciaków, a tam szczególnie ważnym elementem będzie informacja, jak sobie poradzić wtedy, kiedy pies atakuje dziecko i wtedy, kiedy dziecko nie może się samo obronić. Dobrze? Mam nadzieję, że pan zgodzi się na to, bo temat jest chyba na tyle ważny, że nie warto poświęcać mu 2 minut, a warto mu poświęcić godzinę. Więc zapisuję sobie psy i dzieci i będziemy do tego tematu wracać tak bardzo, bardzo porządnie, krok po kroku. A piszą państwo o tych zabawkach. Czytam sobie maila od pani Eli. Jak widzi 3-letni labrador? Zaraz pani Elu wszystko opowiem. A 3-letni labrador, jakie ma zabawki? Czerwone, zielone, aha, i żółte. No dobra. No dobrze, to mamy tak. Panie Sebastianie, czy pan powie, jakie kolory zabawek mają pana psy? Halo? Halo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja mam jednego pieska, tak? Takiego kundelka, pikusiek. Aha. Ojej, on już zabawek wyrósł, no bo to już jest 8-latek. Jakie kolory zabawek ma pikusiek? Pikusiek, to powiem pani, że on to najbardziej to lubił ręczniki w kratkę. Ale w jakich kolorach? Zielony i niebieski, z białą. Takie typowe smaki. Ale inna sprawa mnie interesuje. Proszę. Bo on potrafi zrobić zeza. Zeza? Zeza, tak. Patrzy się prosto w oczy i nagle mi robi zeza. Ale to pana martwi? Nie, zastanawia mnie, bo właśnie słucham audycji, pani mówi, że pies ma ograniczony zasięg, tak? No tak on robi zeza, to co on w tym momencie widzi? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, panie Sebastianie, bo pikusiek jak robi zeza, no to kieruje te obwodowe komórki w oku do tego, żeby one patrzyły w środek. I w momencie, kiedy one patrzą w środek oka, jakby oczodołu, no to one widzą to, co jest na wprost. I tak jak my robimy zeza i my widzimy podwójny obraz, no to u psów to raczej nie występuje. Dlatego, że one w środku oka, no zresztą tak jak my, mamy tak zwaną ślepą plamkę i tam nie mamy tych komórek, które odpowiedzialne są za przekazywanie informacji. Tam jest taka jakby dziura, czarna dziura w środku oka. My oczywiście jej nie rejestrujemy, bo nasz mózg dopisuje sobie te obrazy. Psy też mają taką dziurę w środku oka, ale szczególnie wtedy, kiedy właśnie robią zeza, to przesuwają te obwodowe komórki na środek i dzięki temu to po prostu widzą. Ale panie Sebastianie, jakby pikusiek miał tego zeza robić za często, to lepiej nie. I proszę zauważyć też, w jakich momentach to się dzieje, bo być może jest tak, że on próbuje zauważyć jakiś obiekt, który jest blisko jego nosa. Więc troszkę ten obiekt trzeba oddalić, nawet jeżeli to jesteśmy my sami i wtedy ten zez już nie powinien się pojawiać. Bardzo dziękuję. Głaski dla pikuśka. Proszę pilnować ręczników w kratkę, żeby jednak one się w psim brzuchu nie znalazły, bo to psom nie służy. No ale piszą państwo o tych kolorach zabawek, że one jednak są wielokolorowe i dominuje w tych państwa odpowiedziach kolor czerwony. I mnie to szczerze mówiąc nie dziwi, dlatego że ludzie bardzo lubią czerwony kolor w zabawkach, dlatego że dobrze kontrastuje z zieloną trawą. Natomiast to jest kontrast dobry tylko dla nas, bo dla psów wręcz przeciwnie. Psy widzą kolory oczywiście, chociaż przez lata uważano psy za daltonistów. Błogosławmy naukę, bo bez niej przepadniemy z takimi mitami. Wiemy dzięki nauce, że w psim oku są 2 rodzaje czopków. To są takie fotoreceptory odpowiadające za postrzeganie szczegółów, kolorów. I w psim oku są czopki wrażliwe na światło niebieskie i takie zielonkawo-żółte. No można powiedzieć, że żółte, ale to nie jest taki czysty żółty kolor, tylko taki właśnie zielonkawo-żółty. Ale psy nie mają fotoreceptorów reagujących na kolor czerwony, więc ten kolor mogą widzieć jako no, taki jasnozielony, więc czerwona piłka na zielonej trawie, którą my tak widzimy, to tak naprawdę dla psa jest zielonkawo-szarawa piłka na zielonkawej trawie. Żółta piłka lepsza, proszę państwa. Ale psy, nie mając tych fotoreceptorów odpowiadających za kolor czerwony, mają za to pręciki w oku reagujące na zmiany natężenia światła, co jest odbierane jako ruch. No i tu się zaczyna zabawa, bo z punktu widzenia psów my jesteśmy strasznie ślamazarni. Można powiedzieć, że psy, widząc więcej światła w każdej sekundzie, widzą szybciej. Ja teraz wiem, wyobrażam sobie, że szybsze widzenie to jest jakaś kompletnie abstrakcyjne sformułowanie, ale jakby Państwo sobie wyobrazili, że psy zauważają luki pomiędzy naszymi chwilami i zawsze reagują szybciej niż my, to właśnie o to chodzi. I kto z Państwa żyje z psem, to wie, o czym ja teraz mówię. I czy w związku z tym, że psy patrzą właśnie w taki sposób i tak oglądają świat, to czy oglądają telewizję? To jest to pytanie, które Państwo mi zadają za każdym razem, kiedy mamy okazję porozmawiać na żywo, więc od razu odpowiadam. Teraz już tak. Oglądają telewizję, ale od momentu, kiedy mamy system cyfrowy, dlatego że on wyeliminował efekt stroboskopowy. Ten efekt stroboskopowy to jest taka częstotliwość migania, tak najprościej mówiąc. U nas to jest 60, a u psów 70, a nawet 80 takich cykli na sekundę. I w starych telewizorach psy widziały nieruchome zdjęcia i czarne plansze pomiędzy nimi i dlatego nie były tym obrazem zainteresowane, bo tam się po prostu nic nie działo, to były statyczne obrazki. Ale teraz obraz telewizyjny jest dla nich o wiele bardziej czytelny, bo zdjęcia zmieniają się płynniej. I jeśli na ekranie pojawia się ruch i towarzyszy mu dźwięk, to jest szansa, że taki program zainteresuje psa. I uwaga, przyznaję się znowu do osobistej rzeczy. Mój Frodo, owczarek niemiecki, bardzo lubił stawać przed telewizorem, a że był psem dużym, 45 kilo owczarka, to zasłaniał mi, kiedy oglądałam programy o wilkach albo analizowałam nagrania z konsultacji behawioralnych moich psich pacjentów. I oczywiście to było niezwykłe, bo siedział sobie blisko kanapy, ale kiedy na ekranie pojawiał się wilk albo inny pies, wstawał z kanapy na spokoju, bez żadnych tam sygnałów grożących i podchodził bardzo blisko telewizora. Czekałam na ten moment, który bardzo często oglądam w różnych nagraniach moich pacjentów psich, na przykład labradorów, które widząc jedzenie na ekranie, zaglądają za telewizor, żeby to jedzenie chwycić i próbują polizać monitor. To w przypadku Froda nigdy się nie wydarzyło, ale mogłoby. A też powiem Państwu jeszcze jedną historię ostatnią, z ostatnich tygodni. Znajomy pies oglądał mistrzostwo lekkoatletyczne i to tak oglądał, że gdy był bieg przez płotki, to się pies nie dał odciągnąć od telewizora, a przecież przez płotki nie biegły psy, tylko ludzie. No i tak, więc psy mogą oglądać telewizję, natomiast tak dydaktycznie, żeby było, to ja nie polecam. Polecam dużo aktywności na zewnątrz, a nie siedzenie przed telewizorem. Natomiast pytanie jest takie, gdyby twarz osobistego dwunożnego pojawiła się na ekranie, to pies by wiedział, że to jego człowiek, czy by nie wiedział, że to jego człowiek? I naukowcy to też sprawdzili i mamy potwierdzenie, że psy rozpoznają twarz swojego człowieka na ekranie i wiedzą, mało tego, że rozpoznają, to wiedzą, jak on się czuje, w jakim jest stanie takim emocjonalnym, dlatego że rozpoznają to po twarzy. Pies najpierw patrzy w oczy, potem ogląda resztę twarzy, szczególnie usta. A to, co jeszcze ciekawsze, to proszę sobie teraz wyobrazić, że pies widzi na ekranie rozzłoszczonego psa. I kiedy widzi ten pysk, przygląda się bardzo ostrożnie, ale jednak się przygląda. Natomiast kiedy widzi ludzką twarz, która jest rozzłoszczona, odwraca wzrok i nie chce patrzeć wcale. Więc jeśli wracają Państwo do domu po pracy i w tej pracy nie poszło najlepiej, albo są Państwo zirytowani, bo coś po drodze się wydarzyło niefajnego, a tam w domu czeka na Państwa pies, no to ja mogę tylko podpowiedzieć o taką podpowiedź, żeby zapanować nad twarzą. No bo przecież co on jest biedny, winien, ten nasz psiak, który czeka na nas z miłością w domu, że nas spotkały niemiłe rzeczy po drodze. On powinien dostać najfajniejszą naszą wersję, prawda? Więc tutaj rzucam Państwu to pod rozwagę. Panie Bogdanie, dzień dobry. Czy pan jest... Tak. I z jaką sprawą pan zadzwonił? Tak, dzień dobry pani Aneto. Ja z przekazaniem uwielbienia mojego do pani, dla pani, trzymam zarezerwowane krzesło i na stół wigilijny dla pani jest jedno nakrycie, ale już teraz od Wielkanocy. Ale to nie będzie przecież nieznajomy gość, tylko znajomy. Może być znajomy wędrowiec? No tak, ale niespodziewany. Może być niespodziewana Aneta. Dobra. Pani Aneto, a propos telewizora i tyłu telewizora, to moja kotka Zazula ostatnio oglądała ptaki w telewizji i zaczęła szukać ptaków za telewizorem, bo była pewna, że one gdzieś tam poleciały. A, no właśnie. I to jest temat Zazuli. Ogólnie mam kilka kotów i jestem ciekaw, dlaczego koty mrużą oczy i dlaczego udają, że śpią. Przeważnie siedzą, wąchają mnie, a potem patrząc na moją twarz, przymykają oczy, powiedziałbym, że z rozkoszą. I a propos jeszcze psów, jestem zakochany w psach, bo miałem mini sznaucerka, 16 lat. Przeżył ze mną i na osiedlu zauważyłem, a ja jestem kulawy, chodzę o patykach i psy bardzo nie lubią patyków, ale powiem pani, że jak stoję zgarbiony nad patykami i patrzę na te psy i na tych właścicieli i uśmiecham się jak głupi do sera. Pani sobie wyobraża, że wszystkie psy się uśmiechają i lecą do mnie do nogi do głaskania? No, wcale się nie dziwię. Wielkie głaskanie od dobrej ręki. Sama bym nadstawiała kark. Ja mam może głupi wyraz twarzy, bo ludzie mówią, że śmieje się jak głupi do sera. Nie, panie Bogdanie, to uwielbiają. To nie jest kwestia wyrazu twarzy, tylko to jest kwestia dobrego zapachu i przecież wiemy to, że psy doskonale się znają na ludziach. Więc jedna w ogóle pani mnie na osiedlu mdleje, jak czuje zapach moich perfum. Bardzo dobrze. Ale właśnie, dziękuję za to pytanie, dlaczego koty mrużą oczy, bo to jest pytanie zasadne. Odpowiem, uwaga, przewrotnie. A dlaczego ludzie, którym jest miło, mrużą oczy? Powód jest taki sam. My potrafimy przymykać oczy po to, żeby o wiele bardziej odczuwać innymi zmysłami. I u kotów jest podobnie, szczególnie wtedy, kiedy koty są blisko obiektu, który jest dla nich przyjemny, albo kiedy są głaskane, kiedy się dzieją miłe rzeczy odczuwane innymi zmysłami, to wtedy oczy można przymknąć, też dlatego, że oczy nie są tym dominującym zmysłem, ani u kotów, ani u psów. Więc jeśli koty przymykają oczy, czy psy też to robią i też przymykają oczy, to jest to przede wszystkim wyraz ogromnego zaufania do człowieka, przy którym pies czy kot oczy zamyka, a kiedy jeszcze odsłania przy tym wszystkim miękkie, czyli brzuch, czy szyję, czy gardło, to jest to już no, taki bardzo precyzyjny, taka bardzo precyzyjna informacja, ufam ci i wiem, że jestem z tobą bezpieczny, więc idealnie. No tak, właśnie tak. Mam nadzieję, że państwo te oczy kocie i te psie przymrużone często obserwują w swoich domach, ale też mam nadzieję, że obcym kotom i obcym psom nie wpatrują się państwo w oczy zbyt gwałtownie i zbyt intensywnie. No bo jak to jest z tym patrzeniem psów w oczy? Wolno czy nie wolno? To jest też takie pytanie, które bardzo często się pojawia. No i teraz, żeby odpowiedzieć konkretnie na to pytanie, to znowu zabiorę państwa w przeszłość, w czasie, kiedy wilki polowały. Kiedy się wpatrywały w obiekt, to oznaczało to groźbę. Albo, że chcą ten obiekt zjeść. I do tej pory ostrzegamy, mówię my, behawioryści, żeby nie gapić się nieruchomo w oczy obcym psom. A jeśli nasz własny pies patrzy nam w oczy, a my jemu, i nie kończy się to wygryzieniem nam połowy twarzy, no to jest to związane tylko z tym, że psy nauczyły się, że patrzenie w oczy dwunożnym przynosi korzyści większe niż strach przed atakiem z powodu wpatrywania się. Czyli ten pierwotny strach, który pojawiał się jeszcze przed udomowieniem. Okazało się i psy bardzo szybko się zorientowały, że patrzenie ludziom w twarz zwiększa szanse przetrwania, bo ludzie reagują na to rozanieleniem. A my reagujemy na to rozanieleniem, dlatego że u nas kontakt wzrokowy jest czymś, co pozwala nawiązać relacje. I kiedy zwierzę patrzy nam w oczy, to my mamy wrażenie, że ono nas zaczyna o wiele lepiej rozumieć. No ale teraz psy, wiedząc to, patrząc na ludzkie w twarze, kierują wzrok nieprzypadkowo. Kierują wzrok najpierw na lewo, czyli na prawą stronę ludzkiej twarzy, jeśli patrzą naprzeciwko. Patrząc na innego psa, to w ogóle nie występuje u psa. One patrzą wtedy centralnie na swoje pyski wzajemnie. To, co jest ciekawe w tej sytuacji, to to, że nasze ludzkie dzieci malutkie, kiedy patrzą na buzię człowieka innego, to też patrzą najpierw na prawą część twarzy. I proszę zwrócić uwagę, że psy nauczyły się patrzeć na nas tak samo, jak my patrzymy na siebie nawzajem. To jest coś absolutnie niezwykłego. Niezwykłego, to nie występuje między żadnym innym gatunkiem a nami. Ale mało tego, bo to jeszcze nie koniec tych fascynujących historii związanych z patrzeniem sobie w oczy. Kiedy człowiek i pies patrzą sobie w oczy, ich mózgi się synchronizują. I to jest zjawisko sprzężenia ojej, no i to jest to trudne słowo. Dawno nie było ćwiczeń dykcyjnych, zauważyli Państwo? To właśnie los za mnie postanowił, że właśnie teraz będzie ćwiczenie dykcyjne. To zapraszam do powiedzenia razem ze mną na głos sprzężenie neuronalne. O, teraz dobrze wyszło. Sprzężenie neuronalne. I właśnie to zjawisko sprzężenia neuronalnego obserwowano dotychczas między osobnikami tego samego gatunku. Człowiek i pies to jest pierwsza różnogatunkowa para, u której to zaobserwowano. I szczerze mówiąc, no nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała cichutko, ale tak naprawdę bardzo cichutko, czy naukowcy próbowali w ogóle sprawdzać wystąpienie tej synchronizacji neuronalnej pomiędzy człowiekiem a innym zwierzakiem niż pies. Czy sprawdzili tylko psa i ogłosili, że to jest jedyna międzygatunkowa para. Ale to umówmy się, że prawie w myślach o to pytam. Natomiast wiedzą Państwo, że jestem bardzo zasadnicza w sprawach nauki i no po prostu takie pytanie należy sobie postawić. Póki co jednak wiemy na pewno, że między psami a ludźmi to sprzężenie neuronalne następuje. A wiemy to, dlatego że naukowcy sprawdzali, jak mózgi psów i ludzi reagują w różnych interakcjach. Czyli kiedy są osobno ludzie i psy, kiedy są w jednym pomieszczeniu, ale nie patrzą na siebie, ale także kiedy jest głaskany pies i człowiek patrzy mu w oczy, a pies patrzy w oczy człowieka. No i wyszło, że kiedy psy i ludzie patrzyli sobie w oczy i jeszcze dodatkowo psy były głaskane, to ta aktywność mózgów w obszarach odpowiedzialnych za uwagę się synchronizowała. I teraz, co nie jest wcale zaskoczeniem, tym silniej ta synchronizacja następowała, im dłużej dwunożni byli z psami. Z innych badań wiemy też, że podczas takiego kontaktu wzrokowego u czworonoga i człowieka wzrasta poziom oksytocyny. Oksytocyna to jest hormon miłości, tak można by było powiedzieć. Na pewno hormon czułości. On jest odpowiedzialny za tworzenie więzi społecznych. I bardzo podobny mechanizm, czyli te wyrzuty oksytocyny, widać wtedy, kiedy mama czy tata patrzy na swoje dziecko. Więc proszę Państwa, miłość to jednak znaczy patrzeć sobie w oczy, a nie tylko w tym samym kierunku. When the truth is found to be Somebody to love w Trójce. Somebody to love, czyli somebody do patrzenia komuś w oczy. Tak to chyba należałoby powiedzieć. Panie Pawle, dzień dobry. W jakiej pan sprawie do Wielkiego Głaskania zadzwonił? Dzwonię w sprawie takiej, że mam pieska Lunę, labradora i no mamy problem z tym, że nam często ucieka po prostu, pomimo spaceru. A z posesji czy ze smyczy? Z posesji, tak. Szuka dziurek sobie i ucieka. Mamy tą obrożę elektroniczną, ale to pomagało przez miesiąc i dalej i znowu mamy ten sam problem. Dobre pytanie, panie Pawle, od razu udzielę odpowiedzi, bo odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Jeśli pies szuka dziury w całym, czyli w ogrodzeniu, to głównie po to, żeby znaleźć sobie atrakcję za tym ogrodzeniem, czyli w środku, w domu, czyli również na posesji, nie dzieje się wystarczająco dużo atrakcyjnych rzeczy. Czyli mówiąc krótko, pies jest znudzony, a wie, że za płotem są atrakcje. Więc ten spacer, który robicie z psem, z Luną, na pewno musi być o wiele bardziej atrakcyjny, ale uwaga, nie powinny się te atrakcje kończyć za płotem. Bo to dotyczy psów, które są na posesjach. Wtedy, kiedy człowiek im towarzyszy na zewnątrz domu, czyli jest razem w ogrodzie, to wszystko jest fajnie, dobrze się dzieje, bo są atrakcje. Kiedy pies zostaje sam na posesji, to po prostu z nudów, no, szuka dymu, mówiąc krótko. Więc proszę ze spaceru wrócić do ogrodu i tam jeszcze się z Luną pobawić. Niech to będzie 10-15 minut naprawdę atrakcyjnej zabawy, takiej super fajnej, czyli w szukanie jakichś smaczków ukrytych gdzieś. Może być to zabawa w przeciąganie, może być to zabawa w ganianego, tylko z zamienianiem się rolami, czyli raz goni pies człowieka, a raz dwunożny goni psa. Po to, żeby też Lunę tak skojarzyć jej to, że na własnym terenie dzieją się wspaniałości, a nie, że po wspaniałości trzeba koniecznie wyjść za płot. To powinno pomóc. Super, no to będziemy próbować. Proszę próbować i dać znać, jak wychodzi. Trzymam za to kciuki, bo faktycznie jest tak, że psy, które zostają same na posesjach, no po prostu nudzą się, a wiedzą, bo już były za płotem, że tam jest wielki plac zabaw, no i próbują się tam na ten plac zabaw po prostu dostać. I telefon pana Pawła otworzył nam kramik ze ściągami, czyli okej, zaczynają się pojawiać podpowiedzi, jak lepiej żyć z psem. No i ten argument wiosny, słońca i w związku z tym również okularów przeciwsłonecznych natychmiast kładę na stół. Bo proszę państwa, okulary przeciwsłoneczne z punktu widzenia psa to są ogromne, utkwione nieruchomo źrenice, czarne, wielkie, czyli zagrożenie. Poza tym wszystko to, co przysłania oczy, jest dla psa źródłem niepokoju. A zatem czapka z daszkiem nasunięta na oczy, grzywka, która opada na twarz. Bo psy w ogóle nie rozumieją tego, że rzeczy zdejmuje się z ciała. Czyli okulary, właśnie czapkę, maseczkę, kiedy nosiliśmy maseczki w pandemii. Psy tego w ogóle nie rozumieją. I to, co jest dla nas istotne, a to też mi się jeszcze przypomniało, bo państwo też piszą często o tym, że oglądają moje archiwalne programy, które zrobiłam dla różnych telewizji o psach i zastanawiają się tam państwo, dlaczego mam tam takie dziwne fryzury. No to już teraz państwo wiedzą dlaczego. Bo w tych odcinkach, kiedy trenuję z psami, to zawsze mam mało telewizyjną fryzurę, bo nosiłam wtedy długie włosy, no bo zależało mi na tym, żeby mieć odsłoniętą twarz, taką czytelną dla psa. Bo to jest jeden z elementów poczucia bezpieczeństwa psa w kontakcie z człowiekiem. No więc jeśli mają państwo zarost, jakąś gęstą brodę i sumiasty wąs, to psom na pewno nie pomaga w patrzeniu na państwa twarz. Jeśli mają państwo okulary optyczne, które pod wpływem światła ciemnieją im szybki, no to już jest w ogóle dla psa coś kompletnie niezrozumiałego. To lepiej, z punktu widzenia psa oczywiście tylko mówię, lepiej kupić sobie takie nakładki przeciwsłoneczne, które będą państwo po prostu na oczach psa zakładać na swoje okulary optyczne, bo wtedy pies będzie o wiele bardziej spokojny, bo on nie rozumie tego, że nagle jego dwunożny, który ma ramkę wokół oczu, to psom nie robi nic złego, dopóki widzą oczy, ale nagle te oczy znikają i w ich miejsce pojawiają się ogromne, ciemne źrenice. U psów to jest po prostu bardzo grożący sygnał. Więc pies, który widzi takie okulary, które pod wpływem